Gairebé 5 minuts per sobre del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 6 de maig del 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Encetem nova edició de Línies Obertes en aquest divendres. Sí, sí, divendres ja ha arribat. Ja arriba el cap de setmana. Encetem en aquest 6 de maig, quan passen 6 minuts de les 8 del matí. Dia ja pròpiament de campanya electoral. Ahir, a partir de les 12 de la nit, encetàvem aquesta campanya de municipals aquí a Catalunya, però també campanya d'autonòmiques a determinades comunitats. I ho fèiem esperant la sentència del Tribunal Constitucional. Eren les 12 de la nit i començava la campanya electoral. A aquesta hora, doncs, encara no es coneixia la decisió ahir sobre la participació o no de Bildu, la coalició integrada per Euskal Cartasuna, per Alternativa i Abertzales Independents, en aquest cas, en les eleccions municipals i forals basques i els comicis navarresos del pròxim diumenge 22 de maig. Els 11 magistrats del ple del Tribunal Constitucional, 7 d'ells progressistes i 4 d'ells conservadors, debatien sobre el fet. El resultat finalment de la votació va arribar entorn a les 12 de la nit per 6 vots a favor contra 5 que estaven en contra de la participació de Bildu. Les 254 llistes de Bildu finalment podran concórrer a les eleccions. D'aquesta manera, el Constitucional corregia la decisió presa pel Suprem el passat diumenge. Això es va acompanyar d'una protesta a Bilbao. Varios centenars de persones que es manifestaven a Bilbao a favor de la participació de Bildu a les eleccions. Però ha estat una campanya que ha començat amb algun petit incident, i és que el PSC ha començat a enganxar els cartells abans de temps. Així ho denunciava Convergència i Unió, van penjar banderoles demanant el vot per la seva condició, pel seu candidat, a Cornellà. El candidat Antonio Balmont, i ho van fer abans de la mitjanit d'ahir, està prohibit per la llei electoral. Pel que fa a les enquestes, de moment, si s'acompleixen les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques, a Barcelona, Convergència i Unió guanyaria l'alcaldia, això sí, sense una majoria absoluta. Trias seria el primer alcalde no socialista en 32 anys, amb 4 regidors més que Jordi Hereu. Encetem així aquesta edició, una edició en la que tindrem ara de seguida l'Angie Morales, després el Marc Mauri amb la gent de Catalunya, tindrem l'Albert Rubí parlant de castells, la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc tornarà amb l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant de les notícies més insòlites amb el nostre company Enric Guilamany. Tot això fins a les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. pels teus desplaçaments. No t'ho pensis, mou-te amb Taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Tenim aquí a l'Angie, com sempre, com cada dia en aquest divendres 6 de maig, per presentar-nos en primer terme quines són les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui del 1527. Els saquets a Roma. Soldats de l'exèrcit de l'emperador Carles V, que s'havien amotinat en no rebre la paga, van forçar el seu general, el duc Carles III de Borbó, a portar-los cap a Roma. Mentre atacaven la ciutat eterna, el duc Carles va ser ferit de mort, diuen que per Benvenuto Cellini. La tropa, sense un comandament que la frenés, va entrar a Roma fàcilment. La guàrdia suïssa s'hi va oposar i els seus membres van ser massacrats per l'exèrcit imperial a les escales de Sant Pere del Vaticà. Després de l'execució d'uns 4.000 defensors i de fer presoner el papa Climent VII, va començar el saqueig que marcaria el final del Renaixement a Roma. Posem en marxa la màquina del temps de nou i ens situem en el 6 de maig del 589. Concili de Toledo, en el que el rei visigot Recaret es converteix públicament al cristianisme. 1794. Guerra Gran. L'exèrcit revolucionari francès ocupa la foneria d'armes de Sant Llorenç de la Muga a l'Alt Empordà. 1840. Es posa a la venda a Anglaterra el primer segell de Correus al món. Va passar el 6 de maig del 1914. La Cambra dels Lords britànica nega el vot a les dones. 1932. El president francès, Paul Doumer, és assassinat a París per un exiliat rus. I per últim va passar un 6 de maig del 1994. La reina Elisabet II d'Anglaterra i el president francès, François Mitterrand, inauguren el túnel constituït sota el Canal de la Mànega. I ara arriba el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar a George Clooney, l'actor que avui n'acompleix 50 anys. Fernando Méndez Leite, director de cinema, avui acompleix 67. L'exprimer ministre britànic, Tony Blair, també acompleix avui anys i en fa 58. Lolita, la cantant, n'acompleix 53. 41 anys fa avui l'actor Tristán Ulloa. I finalment felicitem també a Ivan de la Peña, el famós futbolista que avui fa 35 anys. Doncs a tots ells els felicitem i a tu, Angie, et desitgem que passis un bon cap de setmana. T'esperem dilluns. Igualment. Fins dilluns. Fins dilluns. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concesiones. L'esport sin concesiones a RKB. Somos lo primero interesado en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre desde el trofeo el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport sin confessions. Sin concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Divendres més ja el tenim aquí per acompanyar-nos i portar-nos, doncs, allò que se celebra arreu de Catalunya durant aquest cap de setmana, que són festes majors, fires tradicionals, fires artesanals, fires gastronòmiques. Qui ens ho porta? El Marc Mauri. Bon dia, Marc. Com no? Bon dia, David. Què tal? Com estàs? Molt bé, i tu? Bé, molt bé, molt bé. Preparat per la secció. Preparat per la secció? Sí, perquè tenim uns dies amb moltes activitats per fer aquest cap de setmana, eh? I tant, moltíssimes coses, i això ens agrada. Tenim moltes coses per poder explicar als nostres oients. I una de les coses, de les primeres coses que sempre expliquem dintre d'aquesta agenda Catalunya, és com està el món casteller, quines activitats hi ha, quines activitats es fan, què es fa, com es fa i quins han estat els resultats obtinguts per les principals colles a les trobades castelleres en els aplecs que es fan, doncs, els caps de setmana anteriors. Per parlar de tot això, aquí tenim, com sempre, com cada divendres a aquestes hores, a l'Albert Rubí. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, esperant cap de setmana que... i situacions que bé, hi ha coses molt, molt interessants. Perfecte, però això ho expliquem al final, si et sembla bé. Sí, perfecte. Comencem parlant amb l'Albert Rubí, com sempre, del món casteller. Recordem que l'Albert Rubí és casteller dels Capgrossos de Mataró i que sempre ens il·lustres divendres sobre aquest món tan interessant, i la setmana passada ja ens avançaves que hi havia tot un grapat d'actuacions durant el cap de setmana passat. Moltes, algunes de festa major, altres de, fins i tot de d'any de Sant Jordi, perquè bé, recordem que el Sant Jordi va ser mig de la Setmana Santa, i bé, hi ha les colles, moltes colles ja posant-se les piles, fent castells de buit aquesta setmana, sí, diríem, i bé, molt, molt interessant, i bé, el món casteller es va posant a to. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs, quines van ser aquelles actuacions que podríem destacar més? A veure, parlant de castells de buit, el que dèiem, parlaríem de... tres actuacions. La colla jove, Xiquets de Tarragona, a Guissona, que va anar fins a aquella població en motiu del quart aniversari dels Margeners de Guissona, que és la colla local, van fer dos castells de buit, com són el 3 de 8 i el 4 de 8. Els locals, com a castell més destacat, van fer un 5 de 7. Llavors, un altre castell de buit, també els Minyons de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, a motiu de les festes de primavera, van fer un 4 de 8, també amb una torre de 7 acompanyada d'una torre de 7, o sigui, com el castell més destacat. Sí. I a Sitges, una colla també important, com són els castellers de Sants, que van fer un 4 de 8 i també un 5 de 7. El que diem, no? Van haver-hi un grapat d'actuacions, però potser aquests serien els castells més destacats. Una mica els més destacats, sí. Sí, del cap de setmana passat. Déu-n'hi-do, que no està gens malament. No, però prou bé, tothom es va posant les piles, el que diem... I bé, a part de les colles de 8, ara no comentarem, però bé, moltes forces colles de 7, amb moltes ambicions, amb fer ganes de fer castells de 7, i bé, i alguna fins i tot intent de fer un castell de 8, si tot va bé, força aviat. N'esperem a l'expectativa i en parlaríem. És a dir, que es presenta una temporada maca, llavors. Sí, fins i tot el que diem, no? Les colles potser que en diem mitjanes, que porten... forces anys fent castells de 7, doncs ara recordo els castells de Sabadell que ja porten, per exemple, un parell de castells de 8, que l'any passat el van fer cap a mitjan finals de temporada. Vull dir, realment, per allò que diem, per no ser un any de concurs que teòricament les colles apreten més, doncs realment jo crec que hi ha moltes expectatives a nivell de les grans colles, però també d'aquestes colles que en diem mitjanes o a vegades petites. Doncs es presenta molt, molt interessant. Déu-n'hi-do, gaudirem aquest any, aquesta temporada de... Jo crec que sí, la dels veritat. Castells. Un altre aspecte que volíem comentar, que també es va fer durant el cap de setmana passat, va ser la nit de castells que teniu allà, sí, a Mataró, justament. Sí, en vam parlar la setmana passada, i el que dèiem, no, el dissabte passat es va celebrar la nit de castells, la cinquena edició. Recordem que està organitzada per la revista Castells, amb la Generalitat, els patrocinadors, etc. I és una trobada que dèiem la setmana passada, una mica l'inici social de la temporada castellera, amb un protocol, amb autoritats, amb discursos, etc. I llavors s'entreguen un seguit de premis. Mm-hmm, els passaré a comentar. el Premi Ambaixador de Castells. Que aquest recordo que ens comentaves que normalment acostuma a ser d'alguna persona que és de la pròpia població. Sí, l'únic que en aquest cas no va ser, diríem, en cap dels premiats. Curiós. Sí, Ambaixador de Castells diríem que és el premi que d'algú o d'alguna entitat que fa conèixer el món casteller a tot el món o abans, sí. o extensivament, valgui la redundància. Sí. Recordo, ara direm el premiat d'aquest any, recordo un premiat, el premiat de l'any passat va ser l'expresident Jordi Pujol. Sí. I l'any anterior l'escriptor Noah Gordon, si no recordo malament, que va fer el llibre La vinya, si no recordo malament, el qual parla és una obra situada al Penedès, en parla fins i tot d'una teòrica colla castellera, etc, a l'època de la filoxera, diríem, i ara recordo, o sigui, són aquests dos embrutors que ara mateix recordo. Sí. Tot i així, aquest any va ser per la UNESCO, sí. en general, diríem per la proclamació dels castells com a patrimoni cultural i material de la humanitat. Ah, molt bé. Molt bé. Realment, també recordem que aquesta candidatura es va iniciar el primer any de la nit de Castells, sí. juntament amb la revista Castells i amb UNESCO. Llavors, la beca Castells, que es dedica a un projecte de promoció del fet casteller, sí. en aquest any va anar pels castellers de Badalona, per la campanya Tots Fem Castells, treballant per la integració de les persones sordes als castells, elaborant fins i tot una nomenclatura castellera amb el llenguatge de signes. Ostres, que interessant. Això, molt, molt interessant. A més, cal comentar que és l'únic premi de tots els que s'entreguen, d'això econòmic, amb recompensa entre cometes sí. econòmica, que són 3.000 euros. Ostres. A la iniciativa social a favor de Montcasteller, que és un altre premi, pels castellers de l'Oprado, que recordem, em sembla que en havíem parlat, que són els castellers sorgits a un barri de Santiago de Chile. Sí, sí, sí. En concret, el premi se'ls otorga perquè permet als infants i adolescents d'una zona marginal gaudir dels valors dels castells i experimentar una mica més la felicitat en una vida marcada per la pobresa. Maco també aquest premi. Molt, molt, molt bonic, la veritat. Ells no hi van poder ser presents, però bé, un casteller de Vilafranca que es van ser els padrins que els van introduir en un castell, doncs van rebre aquest premi. Per resultat que els hi faran arribar. I tant, i tant. I l'últim premi, que s'anomena per una trajectòria castellera, va ser per Marcelí Guixens, que és membre dels Nens del Vendrell des de fa 65 anys. Sí. A part, ha estat 3 anys cap de colla, i a més fa uns dies va recollir la Creu de Sant Jordi per l'entitat. Déu-n'hi-do. O sigui, un grapat de premis, allò, a tall d'anècdota i en plan sorpresa i fora del protocol, es va lliurar un diploma acreditatiu a l'expresident de la coordinadora de colles castelleres, Miquel Botella, i a l'editor de la revista Castells, Jordi Roger, que van ser, el que dèiem ara fa un moment, els iniciadors de que els castells fossin declarats patrimoni de la humanitat. Ara fa la primera nit de castells va sorgir, diríem, aquesta idea i aquesta iniciativa. Home, realment se'ls deu aquest reconeixement des del món casteller. Sí, sí, no hi ha dubte, i bé, aquí a la nit de castells doncs van haver tots aquests premis, hi havia 300 persones, si no recordo malament 40 i escaig colles, o sigui, pràcticament totes. Sí. I bé, una, diríem, una trobada humil, diríem, comparat amb altres vegades, que la crisi no, diríem, que també s'ha vist afectada, sí. com no podia ser d'una altra manera. De fet, si més no, el més important és el que es fa, una mica, sí, que sí, és aquest homenatge, que és, sí, senyor, és el que compta. El que es fa i la intenció, sí senyor, exacte. Realment, i que realment tothom sàpiga que els mitjans, perdó, a finals d'abril, doncs hi ha la nit de castells i que hi ha uns premis com a reconeixement. Doncs, Albert, si et sembla bé, a banda del que és la nit de castells, el que podem fer és una mini-agenda d'aquest cap de setmana amb algunes de les principals actuacions. Sí, farem una actuació dissabte i una diumenge per no carregar els oients. Perfecte. Que tot i així es pot consultar, per exemple, la web de la coordinadora de colles castellers, allà estan totes detallades, sí. però destacarem el dissabte a Terrassa, amb motiu del Fira Modernista, a la seu social dels Minyons de Terrassa, a les 7 de la tarda. Doncs actuen els Minyons de Terrassa sols. Molt bé. I diumenge, diríem, la posada gairebé a l'estrena dels castellers de Vilafranca, a la plaça Bonet i Moixí d'aquí de Sants, a Barcelona, sí. a les 12 del migdia, amb motiu de l'aniversari dels castellers de Sants, doncs el que dèiem, els castellers de Vilafranca, els locals, diríem, castellers de Sants, sí. i capgrossos de Mataró, com més tenim l'honor, perquè realment és un honor, doncs, anar a la plaça Bonet i Moixí a actuar. Doncs, mira, des d'aquí tots els oients, com que en l'àrea que estem és l'actuació que ens queda més propera, aquí a Barcelona mateix, tots els oients aquest diumenge a animar. Així que... Sí, una, a més, la plaça Benet Moixí és una plaça molt acollidora i molt, molt bonica per fer-hi castell. Perfecte, doncs Albert, us desitgem que vagi molt bé aquest diumenge per aquí per Barcelona i moltes el gràcies. Pròxim divendres ens tornem a parlar. Oi tant que sí, de parlem de tot el que puguem del món, del món casteller. Molt bé, que passis un bon cap de setmana. A vosaltres. Adéu, fins aviat. Adéu. I després de parlar de castells amb l'Albert Rubí, arriba el moment de parlar de festes majors, de fires tradicionals, de festes gastronòmiques, fins i tot, que ens porta, com sempre, el Marc Mauri. Bé, David, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Doncs aquí estàvem parlant amb l'Albert. Ja t'he vist aquí molt interessat també sentint-lo. Mm-hmm. Amb aquesta proposta que ens ha fet per aquest diumenge, que podem veure doncs, els Capgrossos de Mataró, per exemple, juntament amb, els, amb les colles d'aquí de Sants, els podrem veure a Sants aquest diumenge. Així que és una doncs bona sí, proposta una, d'entrada. És una bona proposta, la veritat és que sí que ens ha donat l'Albert. I per propostes, doncs jo també em porto unes quantes per aquest cap de setmana. I si vols, mira, podem començar parlant... Bueno, hi ha un protagonista aquest cap de setmana, que és la Festa del Roser. Ah, la Festa del Roser? Sí, perquè s'acelera en diverses poblacions, com, per exemple, a Sant Joan de les Fonts, on la Festa del Roser és la festa petita del nucli de la població, no? Que any rere any es celebra 15 dies després de la Setmana Santa, en aquest cas, doncs, una setmana després. I durant un cap de setmana, el municipi es vesteix de festa i s'engranen els carrers i la plaça major del poble. Tot comença dissabte al matí, és a dir, demà, quan es dona sortida a dos dels actes més esperats de tot l'any, que són el concurs infantil juvenil de pintura ràpida i el ja tradicional Rally Boig, que es celebra des dels anys 70. Com totes les festes de poble, doncs no hi faltaran el ball de nit, les sardanes, teatre, missa amb ofici, gegants, cercavila i el ball de gitanes, doncs com en tota bona festa major. Això a Sant Joan les Fonts. A Sant Joan les Fonts, sí. I més festes del Roser la tindrem, per exemple, a Argelaguer, on, bueno, on la Festa del Roser doncs, està protagonitzada per l'exposició de flors que porten a terme els veïns a la capella de Santa Anna i on també podrem gaudir d'una fira de productes artesans, alimentació artesana i flors i plantes naturals. Tot això a Argelaguer, la Festa del Roser. I també tindrem la Festa del Roser a la població de Vallfogona del Ripollès. Vallfogona del Ripollès, també. No entrarem en detall. Molt bé, i em sembla que tenim més festes, eh? Més festes, sí, perquè ja comencem a parlar de menjar. Ja comencem a parlar de menjar. Avui comencem ràpid, eh? Sí, a Marganell, aquest cap de setmana tindrem la festa... Serà diumenge, oi, aquesta? El diumenge, sí, tindrem la festa del panellet, que és la, bueno, és la festa més significativa de la població, no? S'hauria instaurat poc després de la pesta que hi va haver en aquesta regió l'any 1652. Imagina't, ve de lluny això, eh? Déu-n'hi-do. I el diumenge es fa una missa on es beneeix el terme municipal i té lloc al ball de plaça o del panellet. Acte seguit, s'obsequia els visitants i els assistents amb un panellet. Es completa aquesta fira de Marganell amb una fira de productes artesans, com no. Doncs la Fira del Panellet de Marganell. I més cosetes. La Diada del Castell de Sant Jordi d'Alfama. Aquesta també diumenge. Mar. Aquesta també serà diumenge, sí. I aquesta Diada del Castell, bueno, es celebra amb una varietat d'activitats per gaudir tot el dia, com una caminada popular, una sardinada, un concurs de paelles i també una gincama infantil. Bé, molt bé, mira. Tenim diumenge aquí molta cosa. Molta cosa, sí. I bé, doncs... Anem a repassar una miqueta la història, perquè també tenim activitats, doncs, pels amants de la història, com sí. Per exemple el Triumvirat Mediterrani a l'Escala, on s'hi celebra una extraordinària recreació històrica que constata el seu ric passat. Es programen des d'exposicions de temàtiques centrades en l'antiguitat fins a un mercat grecorromà, una trobada d'armats, tallers didàctics infantils, olimpíades empurianes, lluites de gladiadors i un llarg etcètera, no? Activitats relacionades amb la història de les civilitzacions gregues, romanes i indieques. Molt bé, i a més. Que es van lliurar a l'Escala, doncs, el segle passat. Molt bé, molt bé. Doncs molt maca no, sí, aquesta, aquesta festa, el Triumvirat Mediterrani a l'Escala. Sí, i no deixarem de recordar el nostre passat perquè tindrem a Sabadell el Renovatio Aragonis. Estem de recreacions històriques. Estem de recreacions històriques, sí, perquè Sabadell, doncs, aquestes jornades són de reconstrucció històrica de l'època romana, concretament. Mm-hmm. Sabadell vol retrobar-se un cop més amb el seu passat romà, organitzant doncs, aquestes jornades que tindran lloc al Parc de la Salut i estan organitzades per l'Associació Cultural Arraona Romana amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell. En edicions anteriors es va poder comprovar l'arribada dels romans a Sabadell mitjançant la reconstrucció de la Via Augusta i com vivien els nostres avantpassats a través de la recreació que anomenem un dia en la vida d'un senador romà. Doncs aquesta és la temàtica d'aquesta festa de Sabadell que tindrem aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Molt bé, doncs ja sabeu. I a més continua a Tarragona la festa que ja ens vas comentar la setmana passada de Tarracoviva. També, també. Continua, continua. La veritat és que qui no vol reviure la història és perquè no vol, eh? Déu-n'hi-do. Què més tenim, Marc? Doncs més cosetes. Un ball de gitanes, molt peculiar, a la Rambla de Mollet de Vallès. Doncs Mollet, des de fa molts anys, té una forma d'expressió pròpia i singular, que és aquest ball de les gitanes, no? Tal com descriu a la seva web, aquesta tradició va arrelar molt fort durant el segle passat, va deixar d'existir durant la Guerra Civil i després va tornar amb una gran acceptació fins als anys 60, en què per altres causes no es va poder organitzar. De nou, fins l'any 1979. És una tradició, com en diríem, puntual. Va apareixent en la història i va desapareixent. Bé, doncs esperem que duri molts anys, aquest Ball de les Gitanes. El Ball de Gitanes que se celebrarà a la Rambla de Mollet del Vallès, concretament. I aquest diumenge. Aquest diumenge, sí. I tenim Fira de Sant Ponç a Barcelona. Fira de Sant Ponç, sí, l'11 de maig, que és Sant Ponç, que és el patró dels herbolaris. Sí. I per aquest motiu, en diverses ciutats i pobles de Catalunya s'organitzen fires en les quals les herbes remeieres, la mel, els dolços, fruites en almíbar i productes confitats són protagonistes, no? I una de les de més renoms tenen és la Fira de Sant Ponç de Barcelona, que se celebra allà al centre, al carrer Hospital. Sí. A més d'altra de les paradetes tradicionals, hi haurà altres activitats com, per exemple, la parròquia de Sant Agustí, que es farà una missa solemne en honor a Sant Ponç, i també hi haurà una processó presidida per la imatge del Sant, no? Després també tindrem benedicció d'acció de gràcies, sí, la proclamació de la pubilla i la pubilleta de la festa, no? A mi saps que és una de les coses que més m'agrada d'aquestes festes de Sant Ponç, d'aquestes fires de Sant Ponç? Què és el que més t'agrada? La mel. La mel, doncs mira, que n'hi ha d'aquella que pots trobar que és de panal, de vella, aquella que, de fet, ve encara amb la cera aquella de la mel de panal, que te la fiques a la boca i és una mica vas fent la boleta amb la cera i vas menjant la mel, és boníssima. Doncs mira, podràs trobar ruscos de mel allà al carrer Hospital, on ja adverteixen que cada any costa molt passar-hi, s'omple molt de gent. Ja, doncs això serà l'11 de maig, és a dir, estem parlant de cara al pròxim dimecres, si no m'equivoco. Sí, dimecres dia 8, doncs sí, dimecres dia 11. Perfecte, doncs per dimecres, ja sabeu, a Barcelona, al carrer Hospital, la Fira de Sant Ponç. I tenim alguna darrera fira, o en aquest cas em sembla que gastronòmica, oi? Doncs sí, parlarem de la Diada de l'Ostra del Delta i les jornades gastronòmiques a l'Ampolla, que serà aquest dissabte, i diumenge també tindrem la Fira de la Maduixa de la Vall Alta a Arenys de Munt. I també m'agradaria explicar que avui comença la Festa Major de Nou Barris. És veritat que comença la Festa Major de Nou Barris. Sí. Amb diferents activitats, moltíssimes d'interessants. Molt, sí. Així que us recomanem que visiteu el web de l'Ajuntament de Barcelona i a partir d'allà trobeu tot el seguit d'activitats que s'hi realitzen, entre els quals, si no m'equivoco, cada any fan un mercat medieval, per exemple. Aquest any no sé si hi és. Aquest any potser no. No ho sé, me l'he mirat molt repressa. Sí que fan una cosa que va començar l'any passat per primera vegada, que era un mercat d'aulets. Sí. També tindrem la nit de bèsties de foc. Sí, això val molt la pena. Molt maca. I la veritat és que els concerts que també me'ls he mirat s'ha notat una retallada pressupostària, eh? Això és una cosa que, a més, diuen que ara per ara, també, com que han d'arribar les eleccions municipals, en molts llocs encara no han confirmat quins seran els artistes que hi participaran a les festes majors. Fins que no hi hagi el nou alcalde, nova alcaldessa i nova junta de govern, encara no hi ha moltes actuacions confirmades. Doncs bé, a Nou Barris sí que les tenim i les podreu veure al seu web. Perfecte. Doncs Marc, no marxis gaire lluny, que de seguida, d'aquí una estoneta, has de tornar amb l'agenda de Barcelona de Franc. Sí, per aquí em quedaré preparant-me la secció. Molt bé, fins ara, Marc. Adéu, David, fins ara. Thank you. pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia. Ai, que ens acomiadem de la Nàstia. M'hauràs de buscar ara? Tinc una missió per tu. Com es diu adeu en rus? Adeu en rus? Clar, li hem de dir adeu com Déu mana amb aquesta noia, no? Va, doncs ves explicant-nos qui és la Nàstia... Com era? Nàstia? Yasnaya. Yasnaya? Anastàsia. Sí, com els llibres... Com els llibres. Com els llibres. Anaya. No, no. La Nàstia Yasnaya, vale? Prové de Moscú, de Rússia. I és una noia que té una versatilitat absolutament impressionant. La vaig trobar inicialment com a música electrònica i per això realment l'he portat pels divendres. Ja saps que a mi m'agrada els divendres portar música una mica mogudeta, sí, ja per fer boca del cap de setmana. Doncs aquest era el cas, no? Era una mica música dance. De fet, al YouTube hi ha molts vídeos d'ella amb aquest tipus de música. Així que jo crec que probablement està fent uns ulls estranyíssims buscant la traducció, eh? Clar, entre d'altres coses, jo és que el cirílic no el domino. Per què no, David? És molt fàcil. Sí, sí. Bueno, va, és igual. No passa res, no pots no dir-me adéu en rus. Era per fer la gràcia de dir-li adéu a la Nàstia. Per cert, Nàstia moltes vegades es tradueix com Anastàsia. Mira, és una dada curiosa que no sabeu mai si la podeu utilitzar en el futur i es pot ser útil, així que la diem. Bueno, doncs això, que de fet al YouTube hi ha molts vídeos d'ella amb aquest tipus de música, així que probablement sigui coneguda precisament per aquest registre, per música dance, sí, en terres russes. Però si escolteu el seu disc i us el podeu baixar des de Jamendo, per exemple, us sorprendrà moltíssim, perquè trobem des de cançons canyeres dents de discoteca, sí, a d'altres melòdiques i romàntiques amb l'únic acompanyament del piano, altres més pop o fins i tot algunes que recorden cançons populars tradicionals, amb instruments doncs, com els bongos o els acordions. Mm-hmm. Per tant, hi ha una varietat absoluta i total. Us recomano, de fet, aquest disc, perquè és molt xulo. Sí. I... Bueno, sigui quin sigui el tipus de música que us agrada, segur que trobeu alguna cançó que és del vostre gust. A més, com que és música lliure, com el que comentàvem ara, sí, fora d'antena, si vosaltres, jo que sé, sou creadors o de curtmetratges, sí, o jo que sé, voleu posar-ho per alguna presentació de fotografies, sí, sí, o sí, vés a saber, per el que vulgueu, podeu utilitzar aquest tipus de música. I per què no posar una tipus dents com aquesta? Ah, doncs sí, una mica així m'ho podet. Clar que sí. Si voleu més informació de la Nàstia, yasnayamusic.ru. Molt fàcil. Facilet. I avui anem a escoltar una cançó dents, ens despedim ja, com... Sí. Clar, ens hem d'acomiadar amb una mica de ritme, que es diu Rookie. Rookie? Sí. Rookie, com un ruc petitó. Sí, però vés a saber el que vol dir en rus, eh? Ah, igual... Doncs espera't, a veure si ens podem acomiadar en rus. A veure. Прощайте. Oh, adéu a tu també. Прощайте. Прощайте, Лейба. Прощайте. Adéu, fins dilluns. Adéu, fins dilluns. Чувствую. RKB 106.9 FM. Tiempo para la verdad. Un programa distinto dirigido por Miguel Celades. Tiempo para la verdad. Tiempo para la verdad. Nuevo horario, ahora todos los viernes de 11 a 1 del mediodía. Un programa distinto dirigido y presentado por Miguel Celades, donde se tratan todas las verdades que nos ocultan los medios de comunicación de masas. No se lo pierda. Tiempo para la verdad. Todos los viernes de 11 a 1. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Donem la benvinguda de nou al Marc Mauri, que abans ens ha portat l'agenda Catalunya i ara ens porta l'agenda de Barcelona de Franc. Benvingut de nou. Hola, com estàs, David? Igual que abans. Igual que abans, no ha canviat gaire? No, més cansat, suposo, no? No, tampoc, aquestes hores. Si estic cansat aquestes hores, déu-n'hi-do, per acabar el dia. Serà a difícil. A vegades sí, comencem amb son de la nit i, bueno, acabem desperts. Bé, doncs comencem amb aquesta nova secció de coses gratuïtes per fer a Barcelona avui, com per exemple tenim el Festival Juvenil d'Arts al Carrer, Artescape, i el tindrem al carrer Blai a les 6 de la tarda. Doncs al carrer Blai, allà al Paral·lel, a la zona del Paral·lel, tot un Festival Juvenil d'Arts al Carrer a partir de les 6 de la tarda. Moltes i moltes coses per gaudir. Més cosetes, una xerrada. Pobles indígenes i recursos naturals a Bolívia. Interessant. Serà al Pati Manning a les 6 i mitja. El Pati Manning queda al carrer de Montalegre número 7. És allà tot just darrere de la plaça dels Àngels, on hi ha el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, allà al lateral. Correcte, ho has escrit molt bé. Més coses. Un passi de pel·lícula tenim. Una pel·lícula del 1997, el 82 i el 1979, de Patrick Bokanovski. L'Auge. Serà a la Virreina, Centre de la Imatge, a les 7 de la tarda. Si voleu gaudir d'aquesta pel·lícula, d'aquesta projecció gratuïta, a la Virreina, Centre de la Imatge, al Palau de la Virreina, el Centre de la Imatge, queda dintre del Palau de la Virreina, i és a la Rambla número 99. I a la sortida del metro de Liceu, molt a prop. I tant. I més música. Bueno, més música, dic, més cosetes. Una xerrada, música encara no, eh? Una xerrada i fotografies. Carmen Amaya, la bailaora més universal. Serà a la Biblioteca Barceloneta a les 7 de la tarda. La Biblioteca Barceloneta, que queda al carrer de Comte de Santa Clara número 8, per saber una mica més sobre la bailaora més universal, sobre Carmen Amaya. I ja per acabar, Marc... Ara sí, la proposta musical, en aquest cas de música pop, els nens autòfics. Els nens autòfics? Autòfics, sí. Serà a la Casa Elisalde a les 8 i mitja. La Casa Elisalde al carrer de València número 302. Doncs ja sabeu, moltes propostes. Vosaltres en trieu quina és la que més de gust us ve de gust... La que més us ve de gust fer avui. Quin dia tenim avui, eh? Déu-n'hi-do. Estem, sí, millor que agafem el cap de setmana i anem a descansar. Doncs sí, tornem a començar. Marc, fins dilluns. Adéu. Bon cap de setmana. Tots els diumenges, a partir de la mitjanit, el nou programa d'humor que es diu Sense Vergonya, amb la col·laboració especial del senyor Barragán. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sibiones de platja... Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle. Busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y este todo el mundo! ¡Ahora estamos todos! ¡Sin vergüenza! ¡Juventus a Mechanic! When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Minuts passen de 3 quarts de 9 del matí. Continuem en línies obertes, continuem donant la benvinguda a l'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Ui, Enric. A veure què passa ara. Farem una cosa, que és que jo crec que anirem al micro del costat, que aquest és que ha dit que no vol. Es nega a treballar. Arriba divendres. Mira, aprofitarem mentre l'Enric fa el canvi cap a l'altre micròfon per saludar i enviar un petonet a la Mònica, que ens ha trucat fora d'antena i ens ha dit que és un oient fidel del programa, que ens escolta cada dia. Així que moltíssimes gràcies, Mònica, per escoltar-nos. Moltíssimes gràcies per ser un oient fidel del programa. I ara sí, Enric Guilamany, bon dia. Bon dia, David, bon dia a tothom. Bon dia. Què, com estem? Molt bé, i tu? Aquí, amb ganes ja d'agafar aquest solet, que ja es veu que les pluges s'han acabat, no? Sí, ja es nota, eh? Ja es nota, ja vinc amb banyador i tot. Mira, ja venim en màniga curt, sí, màniga curta tots. Aquí és el que fa falta una miqueta, d'ensenyar una miqueta aquesta panxa que tinc. Clar que sí, clar que sí. Escolta'm, no, fora panxes, eh? Jo ara estic mirant el Robert Pattinson aquest, el sí, que ha fet, bueno, el vampiret. Sí. S'assembla molt a tu, eh? A mi? Sí. El blanc que està. No, s'assembla molt a tu. Jo dic que, ojo, noies, em callaré, però aquí tenim un Robert Pattinson, eh? Sí, i tant. Ojo, què fem? Deu ser per lo pàl·lid. Ojo, què fem? Doncs ja tenim aquí l'Enric Guilamany, i avui... Què ens portes per sorprendre'ns? Avui portarem dues cosetes. Una que em va cridar molt l'atenció, perquè, la veritat, tu quan estàs a casa, el primer que fas pel dematí, jo el que faig almenys, ho podeu imaginar, agafo la revisteta, agafo el diari, si el tinc, o qualsevol cosa que tingui a mà, perquè jo sóc el que és puntual. Jo tinc un rellotge, sí, un rellotge biològic, que he d'anar al lavabo, estic una miqueta allà, doncs, bueno, agafant el que tinc a mà per fer cosetes meves, i el que passa que... hi ha uns senyors que es diuen, no sé, bueno, la marca aquesta, perquè no sé si és coneguda, no? Kohler, et sona? Kohler, la marca Kohler? Bueno, no, la veritat és que no. Pues millor, perquè així no cobrarem publicitat. Aquesta marca, pues, és que els senyors han ideat un nou model d'inodor, de vàter, sí, diguéssim. O sigui, una tassa d'aquestes que són bastant peculiar. Bueno, només et diré una cosa. Aquest bitxo, aquesta tassa de vàter, val $6,000. $6,000? Són aproximadament 4.400... No, perdó, 4.400... No, 4.400 euros. Sí, sí, o sigui, sí. Estem parlant de 700-800 mil peles. Sí. I per què és tan barato? Preguntaràs tu. Per què és tan barato per què? Aquest per vàter? Per què és tan barato? A veure. Doncs vinga, aquesta tassa de vàter, si es pot dir això, disposa d'un bidet incorporat. Ah. Posa un bidet incorporat, porta un sistema de tirada a la cadena amb temperatura d'aigua. Sí, sí. I tot, i porta un assecador per eliminar humitats quan te'n vas. Ah, mira, escolta. O sigui, no, sí, sí, i tu diràs, ostres, però això no crec... És que té més coses, Té més coses encara. Porta un sensor de moviments. I això per què? Antirrobo. Clar. Per què tants calés, això? Bueno, es veu que quan te'n vas, o quan hi vas al lavabo, sí, la tapa s'aixeca sola. Ostres. I tu diràs, quina tonteria, no, perquè, a més, aquesta tapa s'aixeca sola i va tan ràpidament que es pot... Sí. Segons la pressa que tu tinguis d'anar a pixar. Allò que estàs arribant a casa, que no puc més, que no Clar, puc més. Aquí el fotut, he pensat jo, que mentre estàs pixant, falla el sensor. I se't baixi. I se't baixa la tapa. Aquí l'han cagat, llavors, no són 6.000 dòlars. Estem parlant d'una milionada. Estem parlant de molts calés per arreglar aquest destròs. Sí. Bueno, i diràs, ostres, pues, no, és que n'hi ha més coses, aquest vàter espectacular. I dic que porta un filtre de carbono, porta't amb un escalfador automàtic que manté la temperatura de la tapa, o sigui, sempre a nivell agradable. Així, com aire calent als peus, també, portar aire calent als peus, sí, cas que el terra estigui una miqueta així massa fred. No està malament, 6.000 eurets... Sí, escolta'm, sí, sí. Home, jo crec que l'únic que li falta ja és el Bluetooth. Aquí anava. Tu el coneixes, tu el tens, això. Escolteu-me, el David Morales té un vàter d'aquests. Jo no volia rient, dir, és que... Ara doncs sí, sí, tens raó, porta un incorporat un MP3... amb 4.000 euros ja podia ser un MP4, sí, però bueno. Sí, com a mínim. Bé, i porta auriculars? No porta auriculars, no. Que va, té uns altaveus incorporats en el propi vàter. Que te cagues, o sigui, el cotxe aquest dels maquinorres i tot sí, això. No, sí. No, el tens al vàter mateix. I a més té una pantalla d'LCD per llegir. Ah, aquí anava jo. E-books. Jo, exacte, des del principi de tot que jo t'he dit que agafava un llibret... Sí. Agafava... No fa falta perquè ja t'he incorporat aquest LCD per llegir. Déu-n'hi-do, això. El que passa que, clar, jo quan no tinc paper de vàter al lavabo, sempre l'utilitzo, clar, si el llibre... Aviam, el llibre em sap molt greu d'arrencar pàgines, però és que no hi ha sí, més nassos. Clar. Què faig amb l'LCD? No es pot. Vull dir, no pots tirar un LCD. Has estat molt gràfic amb aquesta notícia, clar, Enric. Clar, què fem amb l'LCD? Doncs pues no. Clar. Tornem als llibres, tornem als papers. No feu la feina d'aixecar-me per anar a buscar. I a més, que em diuen que això... em diuen que algú té això instal·lat. I, bueno, de veritat que és un luxe que jo ja em diràs tu on a casa meva almenys, diguéssim, que on el poso, no? I a mi el que diu que té això instal·lat a casa, jo de veritat no dubto en dir-li, o vés a cagar, Tranquil·lament. Evidentment. Ho vés a cagar, perquè val la pena. Home. Val la pena. Vull dir, compro jo, diguéssim, doncs, compraré laxants per anar per disfrutar de la vida. És com l'anunci aquell, que tiene el baño de Pablito, no és? Així està. Ja sabeu el que té el còler aquest. O sigui que... Així estan les coses, així tenim els lavabos, David. Bé, mira, escolta, tot sigui per la comoditat. Ja podia, això és un pensament i és un anunci pel Barça. Aviam què fan amb els lavabos que estan fets, són la porqueria, que posin això. Jo em faig soci per anar a veure el partit, no, perquè em diràs tu. I això seria una altra història que podíem explicar. Aquesta és més suau, aquesta és més melancòlica, aquesta és més romàntica, diguéssim, d'alguna manera. I és que això, podíem anar, aquesta història ens transporta fins als Estats Units, a un poblet d'allà, on imagina't un moment, David, que tu per un moment et truquen a la porta sí, i et diuen que han trobat la cartera que has perdut. Sí. Correcte. Fins aquí, correcte. Tu imagina que quan obres aquesta cartera trobes un bitllet de color marró, ojo, espera, que segueixo, de color marró, que podrien ser 100 pessetes de les antigues. Mira, jo no sé si les has conegut. Després del que has parlat abans, que sí, em parlis d'un bitllet de color marró... Passió. Menys mal que era un LCD. No. O bé un color blau que podria ser de 500 pessetes de les antigues. Sí. I més cosa, no sé, cromos de l'Oliver Benji, o en el meu cas de los payasos de la tele, per fer una miqueta aquesta diferència d'edat. Bé, això no seria més comparat amb el que li ha passat a un paio. Jo t'explico. per què tota aquesta tonteria? Bé, jo te l'explico perquè ho tinguis clar. Mira, aquest senyor es diu James Simpson, eh? No té res a veure ni amb el Bart ni amb el Homer. Vull dir, es diu així perquè suposo que... Oh, igual sí que és família, però no ho crec. Un bon dia va perdre la cartera i el mes passat li van tornar, eh? La va perdre i li van tornar bé. Digue que aquesta cartera la va perdre fa 50 anys. 50 anys, Déu-n'hi-do. Estem parlant de mig segle. La va perdre fa 50 anys. I com és això? Com és aquesta història? T'expliquem. Fa 50 anys, aquest senyor, el James Homer aquest, el James Simpson, ja m'he equivocat, sí. Ja sabia jo que anava a dir alguna cosa així, era molt jove quan anava al ball amb la seva núvia, i en això que quan, bueno, anaven passejant i tal, doncs vinga, va haver-hi un problema. Es toca així i no va trobar la cartera. Què va passar? Pues que el Simpson es va dir, bueno, escolta'm, nòvia, escolta'm, Meredith, o com es digui, no puc anar al ball perquè no tinc calés, perquè m'acaben de pispar la cartera i no sé què he fet amb ella. Doncs es veu que un paio que passava per allà, això pensa aquest James Homer, pensa que ha agafat la cartera i que es va perdre quan la van agafar, li van pispar, van agafar totes les calés que hi havia dintre i la van fotre entre els murs d'una església. Ostres! Perdó, entre els murs d'un col·legi. I es veu que ja es va quedar 50 anys i es va quedar intacta. Ostres! Intacta. La van trobar, li van tornar perfectament, en perfecte estat, i això es veu que la humitat que hi havia dintre d'aquests murs, sí. La temperatura que hi havia dintre d'aquests murs, era la ideal per mantenir aquest tipus de pell de cartera. Perquè estem parlant de mig segle, eh? Vull dir, això no dura... I, bueno, el tio molt content, la va trobar, li van tornar, va agafar el que havia dintre, que hi havia fotos de la nòvia, fotos d'ell, el carnet, la targeta de metro, i, bueno, i el tio està content, pim-pam, i ala. Déu-n'hi-do, recuperar una cartera que has perdut 50 anys abans. I ve dir que al final sí que va poder, al final va ser feliç, sí que va poder anar amb la seva núvia al ball, perquè sí. La mare de la núvia li va deixar el peles a la núvia. Sí. Ves tu a saber si no va ser la mare qui li va pispar la cartera al noi. Però bueno, això ja... Ah, ves a saber. Havíem de mirar les càmeres del col·legi, ja veus que estan intactes també. Doncs Déu-n'hi-do. Quines històries insòlites. Jo, de tota manera, em quedo amb el vàter. El vàter ha sigut una miqueta la puntilla del que jo vaig llegir, i de veritat que ara mateix, doncs, hòstia, quina hora és? Quina doncs hora és, ens queda un minutet per les 9. Que tinc els paletes a casa, m'estan instal·lant un col·le. Ai, el que jo he d'estar a sobre. Jo és que estava pensant ara d'anar a direcció i demanar que ens instal·lin un aquí a la ràdio. Perfecte. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana. Bon cap de setmana. T'esperem el pròxim divendres. I a tots vosaltres us esperem dilluns a partir de les 8 del matí en aquesta sintonia, la sintonia d'RKB en línies obertes. Ara de seguida continua la programació a RKB amb serveis informatius i després el programa En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Salutacions d'aquí t'ha parlat en nom de tot l'equip del programa, de l'equip de Línies Obertes, el teu amic David Morales. Que tingueu molt bon cap de setmana. Fins dilluns.